الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إسلامي من الجيش سيدنا بلال، تفضل يا أستاذ. Şimdi nasıl? Çok ufak olduğundan şikayetçisiniz. Ben büyüdüm ya. Büyütmeye kalktığınızda bu sefer şema tam sığmıyor. Evet, neyse. Şimdi arkadaşlar. Burada İslami Günler'e giriş seminerlerinde tasarlamış olduğum İslami Günler şeması bu. Şu anki haliyle. Önümüzdeki günlerde okumalar, biraz daha mesele üzerine derinlikli düşünmeler, istişareler, şemaya başka kısımları da eklemeyi gerektirirse onları da ekleriz. Kervan yolda bizleri mantığıyla. Burada asla ben size kabaca arz edeyim. Ulûm-ı İslamiye'yi kafadan âli ilimler ve âli ilimler diye ikiye ayırıyoruz. Birisi hemze ile öbürü ayırma. Aletten geliyor. Diğeri ise âli, yüce, üstün anlamında. Alet ilimleri ile yüce ilimler. Yani İslami ilimlerin asıllarını, hedeflerini oluşturan ilimler. Alet ilimleri de nutkla alakalı, konuşmayla alakalı ilimler diye tasarlıyoruz. Genelde tasarlıyorlar. Ve böylece bunun da iki ana şube olduğunu söylüyorlar. Bir, nutku batın yani düşünceyle alakalı olanı, bir de nutku zahir, konuşmayla alakalı olanı. Düşünceyle alakalı olanı da ya tek başına bir insanın düşünmesiyle alakalı olan mantık yahut karşılıklı düşünmeyle, düşüncelerin karşılaştırılmasıyla hangisi doğru hangisi yanlış sanedinde alakalı olan nutku batın vardır. Bu da münazara. Nutku zahir dediğimiz konuşmayla ilgili ilim dallarında çoğaltabilirsiniz ama biz daha çok bizim İslami ilimler geleneğinde, medrese müfredatında, İslami ilimlerde mütehassıs olan alimlerin siretlerinde, tercüme hallerinde okuduklarını, eğitimini gördüklerini, üzerinden uğraş verdiklerini gördüğümüz ilim dalları olarak biraz daha gerçekçi bir gözle sınıflandırdık, fazla uçmadık. Dört kısım ortaya çıkıyor. Saf, nahiv, belagat ve lügat. Belagatın üç şubesi var. Meani, beyan, bediye. Saf kelime bilgisi, nahiv cümle bilgisi. Belagat sözün cümlenin muktazara hale uygunluğuyla alakalı. Yerinde, kıvamında olmasıyla alakalı. Lügat da sözün anlamıyla ilgilenen ilim dalı. Kelime ne manaya gelir? Saf, kelimenin kalıp değişikliğiyle hangi manalara gelebileceğini, kalıp değişikliğinin ne tür bir anlam değişikliğine yol açtığını ele alıyor. Lügat ise doğrudan kalıbın kendisinin birinci dereceden hangi manaya geldiğini, yani bizim sözlüklerde görmüş olduğumuz anlamları ilgileniyor. Buna da lügat ilmi diyoruz. Âli ilimler dediğimiz, orada dikkat ediyorsanız bir kesme işareti var A'dan sonra. O, ayın harfinde kullanılır. Aslında ters kesme işaretidir de yok bulamadım ben. Yani bu transkripsiyonda kullanılan bir şey. Şeyden önce kullanılır. A'dan önce kullanılır aslında. A'dan önce ters apostrof olarak kullanılıyor. Ayın anlamı veriyor o. Ben öyle anlaşılmadı da kullanamadım. Bulamadım için böyle buldum. Kullandım. Ayı günlerde yani İslami günlerden geldiğinde ilk akla gelen, asıl tahsili istenen ilimler bunlardır. Bunlar da Kur'an ilimleri, hadis ilimleri ve fıkıh ilimleri diye üç ana şubeye ayrılıyor. Kur'an ilimleri tefsir ve usulü tefsir diye iki şube. Hadis ilimleri dirayetül hadis ve rivayetül hadis diye iki şube. Dirayetül hadisten mustalahül hadis ve cerh tadil ilmi diye o da iki şubeye ayrılıyor. Ha hadis ilimlerinin sadece bunlar mı kısımları? Kur'an ilimlerinin kısımları sadece bunlar mı? Onlarca efendim şubesi var ama dediğim gibi ana şubeleri konuşuyoruz. Üzerinden eğitim gereken, özellikle geniş bir ilim dalı haline gelmiş olanları konuşuyoruz. Fıkıh ilimlerinde çok eski bir efendim isimlendirmeyi esas alarak fıkıh ekber, fıkıh asrar, fıkıh batın diye üçüncü ayırıyoruz. Fıkıh ekber kendi içinde akide ve kelam diye taksim ediliyor. Fıkıh asrar da yani bildiğimiz fıkıhta usul-ü fıkıh, furu-u fıkıh ve kavaid-i fıkıh diye üç şubede ele alınacak bu şemada ve bizim seminerlerimizde bir de var fıkıh batın var. Bu da tasavvuf, zühd. Zühd ve tasavvuf diyelim. Bu şekilde karşılanabilir. Kabaca bizim İslami ilimler seminerlerinde takip edeceğimiz efendim İslami ilimler taslağı bu. Burada nereden başlıyorum ben söze? İlk ilim dalı değil arkadaşlar. Burada ben lügattan başlamak istiyorum. Mantıktan başlayabilirdim. Nutku batın, düşünce sözden önce gelir. Nutku batın, nutku zahirden mukaddemdir der. Mantıkla söze başlardım ama mantığı da İslami ilimlerin ilki olarak, başlangıcı olarak konuşmayı doğrusu çok da efendim doğru bulmadım. Çünkü mantık çok sonraları İslami ilimler sahasına girmiştir. Zaten uzun sürede tartışılmıştır. Çok da uç bir davranış olmasın diye ben nutku zahirden lügatla söze girdim. Çünkü nutku zahirde ilk lügat söz konusu. Ondan sonra saf, nahi ve belalatla inşallah devam edeceğim. Nutku zahir boyutunu ayin ilimleri bitirdikten sonra nutku batın yani mantık münazaraya geçeceğim. Bununla bittiğinde de ayin ilimler, Kur'an ilimleriyle yolculuğumuza devam edeceğiz. Şimdi geldik lügat ilmine. Lügat nedir arkadaşlar? Lügat dil demek. Lisan, dil, luga. Lügat bir takım ses dizelerinin belli manalara vazgeçilmesiyle oluşmuş bir kurumdur, bir müessesedir. Biz o müessese içinde belli ses dizelerini üretilmiş, üzerine karşılıklı mubadaa, ıstılah oluşmuş olan söz konusu ses dizelerini duyduğumuzda hemen işaretledikleri, simgeledikleri anlam zihnimizde canlanır. Böylece toplum içinde iletişimi sağlarız. Toplum içinde iletişimi sağlayan anlamlara delalet eden ses dizeleri topluluğuna biz ne diyoruz? Lügat diyoruz, dil diyoruz. İbn-i Cinni'nin tarifi de bunlara göre İbn-i Cinni'ye diyor. El-Lüha asvâtu mu'abbiru biha kullu kavmin an ahrâbihim. Ahraz, garaz, maksat, meram. Her kavmin meramını anlatmak için üretmiş olduğu ses dizeleri ne lügat denir, dil denir. Arap dili demek, Arap dili içinde Arapların duygu, düşünce ve meramlarını ifade için kullandıkları ses dizeleri topluluğu anlaşılır. Nasara, Yansur'dan, Kade, Yakud'u, Celese, Bağdede'den tutun, böyle bunun gibi binlerce kelime. Anlam dünyasının köşe bucak bütün detaylarına inen, bütün bunları karşılayan ses dizeleri ki biz bunlara ne diyoruz? Kelime diyoruz. Bu kelimeler topluluğunun adı da lügattır. İbn-i Cinni Hasais, El-Hasais de bunu bu şekilde tarif ediyor. Ben konumuz aslında Arap lügatıdır. Ama bir genel bir giriş yapmak istiyorum burada. Lügat, dil dendiğinde tartışılan bir takım dil, bir genel dil biliminde tartışılan bazı problemler var. Dillerin menşei konusu. Diller nasıl ortaya çıkmıştır? İnsanlar karşılıklı istilahlaşma, mubadaa yoluyla ortaya çıkmıştır. Yoksa Allah onlara bütün bir dili topyekun öğretmiştir, ilham etmiştir. Yoksa nasıl olmuştur? Bu konuda efendim başlıca 6-7 tane görüş var. Ben bunları burada özetlemeye çalıştım. Vahiy ve ilhamcı görüş var. Yani dilin kökeninde vahiy ve ilham vardır. Kutsal kitaplarda özellikle geçer. Adem, Hazreti Adem yaratıldıktan sonra Allah bütün yeryüzü canlılarını, gökyüzü canlıları olarak kuşları onun karşısına getirdi ve bunları isimlendir dedi. Adem onları orada bir şeylerle çağırdı. İneğe baktı, sözü bana tırnak için. İnek dedi, köpeğe köpek dedi. Çağırırken bir şey kullandı, bir lafız kullandı. Ve bunlar o hayvanların isimleri oldu diyor. Tevrat'ta, efendim, Tekvin kitabında, o kainatın oluşumunun anlatıldığı ilk kitapta bu böyle geçiyor. Ve Bakara suresinde وَاَلَّمَا اَدَمَا اَسْمَاءَ كُلَّهَا Allah aleme bütün isimleri öğretti ayetini İbn Abbas da buna benzer biçimde tefsir ediyor. Ve bizde de İbn Faris özellikle, o da lügatçıdır, bilgidir. O da bu görüşü savunanlar arasındadır. Lügat tevkifidir. Yani Allah tarafından vahyedilmiş, tayin edilmiştir. İnsanlar ondan sonra bu dili ne yapmışlardır? Geliştirmişlerdir. Değişik değişik lehçeler, zamanla lehçelerde değişik değişik dillere, dillerden değişik dil ailelerine ve gruplarına doğru bir gelişim olmuştur diyorlar. İkinci görüş, muvalaha ve istilahçı görüştür. Hayır, dil vahiy ve ilhamla değil, ilk olarak insanların bir araya gelmesi, karşılıklı uzlaşarak eşyaya belli isimler takdir ve tayin etmesiyle oluşmuştur. Dilin kaynağı, insanların karşılıklı konuşup uzlaşması, konuşup diyoruz tırnak içi, buraya geleceğiz. Karşılıklı uzlaşması. Buna ne isim verelim? Buna fare diyelim. Buna ne isim verelim? Mikrofon diyelim. Karşılıklı bir uzlaşı oluyor ve böylece eşyanın isimleri veriliyor ve dil kelime dağarcı oluşuyor. Dil aslı muvabaha ve istilahtır diyenler var. E nasıl bunlar konuşuyorlar dil olmadan diyeceksiniz değil mi? Bir devir var burada, kısır dönüm var. Buradan da zaten eleştiriliyor. Muhakkakçılar var arkadaşlar, taklitçiler, muhakkak, taklit. İnsanoğlu dili gerek kendisinin, insanların, gerek canlıların, gerek eşyaların çok tabii olarak çıkardığı sesleri taklit ederek, ona öykünerek dili geliştirmiştir diyoruz. Yani acı duyduğumuzda, neşelendiğimizde, şaşırdığımızda verdiğimiz tepkiler zaman zaman sesli ifadesini bulurlar. Bu nedense bir takım sesler işte. Hayvanlarda bir takım sesler var. Arının sesi var, ne bileyim, ineğin, koyunun, devenin vesaire. İnsanoğlu bu tabii gerek kendi, gerek canlıların etrafındaki bu sesleri taklit etmek suretiyle bu seslerden ne yapmıştır? İlk kelimeleri üretmiştir ve böylece dil gelişmiştir diyenler var. Bizde de İbn-i Cimri bu görüşü savunanlardandır. Dördüncü görüşte tenfis anil nefs şeklinde ifadesini bulunuyor. Yani insanoğlu kendi içinde kendi içindeki bir takım dürtüler mi diyeyim, güdüler mi diyeyim, bunları bir şekilde dışa vurarak, bu dışa vurduklarını da zaman içerisinde geliştirerek dili oluşturmuştur, kelimeleri yönetip geliştirmiştir diyorlar. İstidat el-fıtri görüşü var. Yani insanın yaratılışsal kabiliyeti, yani Allah insanın içine adeta böyle bir potansiyel, böyle bir kelime, gizli kelime dağarcığı yerleştirmiştir. İnsan zorlandıkça, düşündükçe toplumsal, kültürel efendim gelişmelere, ihtiyaçlara, pozisyonlara bağlı olarak içindeki bu gizli gücü ne yapıyor? Kelime olarak dışa vuruyor. İnsanda kelime uydurma kabiliyeti vardır. İnsan kendisi bu yaratılışsal kabiliyetiyle kelimeleri uydurmuştur diyenler var. Bunlar bizim Alem-i İslam'da değil, daha çok batıda tartışılan ve ortaya atılan görüşlerdir. Bu istiyadel el-fıtriyi sanıyorum bu konularda çok kafa yormuş Max Müller diye getiriyor. Onun savunduğu bir görüş de olsa gerek. Bir de tatavvurlu var. Evrimcilerin görüşü var. Dil kardeşim tıpkı çocuğun nasıl konuşma süreci belli bir tekamül, evrim neticesinde basitten bileşiğe doğru bir gelişim, seyir arz ediyorsa, insanlık da tarih içerisinde ilk insanlar itibaren böyle önce sesleri, sonra daha basit kelime dizilerini, daha sonra efendim kelimeleri, daha sonra soyut kelimeleri vesaire insanoğlu ilerleye ilerleye ne yapmıştır? Bildiğimiz dili zaman içerisinde bulup keşfetmiştir. Teşekkür ettirmiştir. Görüşü, evrimcilerin görüşüdür. Evet, buyurun. Dördüncü maddede temiz anin nefs bu istidat el istinaden el fıtri benim anladığım ufaktan benim anladığım birincisinde gayri ihtiyari tepkisel refleksif bir şey var. Yani tenfis anin nefste tenfis rahatlatmak, patlamak, boşalmak anlamında. İstinaden el fıtri ise düşünerek üretmek anlamında. İkincisi bilinçli bir şey, birincisi doğal, kendiliğinden refleksif olarak gelişen bir şey. Ama neticede bu konuda şunu söyleyebiliriz. Hemen hemen genel dil bilimi üzerine konuşanların hemen hemen çoğu ne diyorlar? Bu konu sonuçlandırılabilecek bir konu değildir. Çünkü bilemiyoruz, inemiyoruz özünden, kökenine. Nasıl başlamıştır, nasıl bitmiştir, deneylerle yapamıyoruz. Bu bakımdan dilin menşei konusu tartışılsa bile sonuç alınabilecek bir konu değildir diyorlar. Bu Fransızlar da dil birliği mi diyelim? Cemaiyetü'l-Lüğa Paris'te böyle dil enstitüsü mü diyelim, dil birliği mi diyelim, dil konferansı mı diyelim? Böyle bir kurum var. Bunlar özellikle bu konuyu tartışmayı zahit addelerek bunu artık genel dil biliminin konusu olmaktan çıkarmışlar. Hakikaten çok da sonuç alınabilecek bir şey değildir. Bence bunlar her birisi doğrunun bir boyutunu ifade ediyor. Belki doğru bunların toplamında yatan bir şeydir. Hepsinin doğruya bir katkısı vardır ama sadece doğru olan şudur diyemiyoruz. Arkadaşlar bir de dil aileleri var. Az çok Arapçayı konuşacağız ya, Arapça bu dil aileleri içerisinde hangi şecereden bunu bilmekte fayda var. Genelde dil üzerine yapılan efendim araştırmalarda tespit edilen, yine o Max Müller'ce açık ifadesini bulduğu üzere 3 dil ailesi söyleniyor. Hint, Avrupa dilleri bir aile ki en kalabalık dil ailesini oluşturuyor. Sami, Hami dilleri, ondan sonra bir de Tulan dilleri. Bu Max Müller'in Tulan dilleri diye diğer dilleri ifadelendirmek için kullandığı bir tabir. Ona göre 3 dil ailesi var geniş dünya üzerinde. Onların altında da değişik dil efendim grupları yatıyor. Hint-Avrupa dilleri kökeni yine bir teoriye göre Avrupa'da olan kavimlerin o bölgeye yaptıkları istilalar neticesinde Hindi ve o bölgeyi istilası neticesinde etkilemiş ve ortaya Hint-Avrupa dilleri dediğimiz bir dil grubu oluşmuş, çıkmış. Bu dil grubunun üyesi olarak hem Hintçe, Sanskritçe, ondan sonra Urduca, İranların konuştuğu alt türleriyle Farsça, Kürtçe, Zazaca, Orta Kafkasça, Peştuca vesaire bu bölgenin hemen hemen bütün dilleri, Francanın dışında kalan bütün dil üyeleri, Avrupa'nın, Anadolu'nun, Avrupa'nın bütün dilleri, Latincesinden tut, Grekçe, Yunancasından gel, efendim, Cermencesi, alt kolları, İngilizcesi, Almancası ve diğerleri, işte Fransızcası, o İtalya'da Latince'nin grubu olarak, alt grubu olarak gelişen diller, Fransızcası, İspanyolcası, İtalyancası, ondan sonra vesaire vesaire, Slav dilleri, Norveç, İskandinav dilleri vesaire, bütün Avrupa'daki diller birkaç tane bu Fince, Macarca birkaç istisna dışında ki onlar da bazısına göre Ural-Altay dilleri grubunda zikrediyor veya Max Müller'e göre Turan dilleri sınıfında zikrediyor. Avrupa'nın hemen hemen kahir ekseni dilleri, Rusya dilleri ve diğer Doğu Avrupa dilleri hep Hint-Avrupa dil ailesinin üyeleri olarak kabul ediliyor. Bunları neye göre yapıyorlar? Bunlar tartışmalı konular tabii ki. Bu Max Müller'in tespiti. Ama Hint-Avrupa dilleri, ırkları teorisi epey tutmuş bir teoridir. Sadece Max Müller'e ait bir şey değil. Genelde dillerin çok temel, ortak yönleri, kelime üretme biçimi olabilir, ses, fonatik benzerlikleri, mantığı vesaire çok çok temel, çok çok soyut ortak özelliklerinden hareketle belli bir dil şeceresi, ailesi çıkartıyorlar. Ve bunları tarihen de savaşlar, istilalar, kültürel, coğrafik efendim, ilişkiler itibariyle de az çok temellendirdiklerinde ortaya dil aileleri diye böyle bir teori çıkıyor. Sami Hami dilleri, malum yine bir kutsal kitap bilgisi olarak Hazreti Nuh'un üç oğlu var. Sam, Ham, Yafes. Sam, ondan gelenler, Sami, Semitik diyorlar ya, efendim, Araplar, İbraniler, Aramiler, Süryaniler, Kenaniler, Fenikeliler vesaire hep bu aileden. Yani Arap Yarımadası ve Kuzey Afrika dilleri. Kuzey Afrika dilleri Hami diller olarak anılıyordu. Ancak son efendim araştırmalar Hami diller diye bir grubun olmadığını, Kuzey Afrika dillerinin yani Kıpticeydi, Mısırcaydı, Berbericeydi ve diğer Tonaklar, Libya'da diğer Tunus'ta diğer ırklar ve onların dillerinin her birinin başlı başına bir dil olduğunu, Hami diller diye bir gruba ortak özellikler üzerinden bağlandığını iddia edemeyiz diyerek Hami diller efendim söylemini reddediyor ve buna alternatif olarak Afro-Asyatik diller efendim tabirini geliştiriyorlar. Bu Tuan dilleri ifadesi Max Müller'e ait dedik. Bu da eleştiriliyor. Deniyor ki bu dillerin ortak tek yanı var. O da nedir? Hint-Avrupa dilleriyle Sami dillerin dışında olmak. Yani olumsuz bir nitelikte bunlar birleşiyorlar. Kendi iç özellikleri itibariyle bunları ortak kılan hiçbir şey yok diyorlar ve 19 dil grubundan bahsediyorlar. Ural Altay dilleri işte o grup, Türkçe'nin ait olduğu bu dil grubu da bu 19 dil grubundan bir yahut da iki grubun adı oluyor. İki grubun adı olursa Fince ve Macarca da içine giriyor. Bir grup dersek Türkçe, Moğolca, Mançurca dilleri olarak zikrediliyor. Bunlara Tuan dilleri şeklindeki isimlendirmeyi doğru bulmayanlar sanki biraz daha makul görünüyorlar. Evet, bunların ortak özelliği işte Hint, Avrupa ve Afro-Asyatik dillerin dışında kalıyor olmalarıdır. Aralarında birbirlerini birleştiren ortak özellikler yoktur iddiası dikkate alınmalı. Evet, biz Sami dillere gelecek olursak, asıl konumuz yahut Afro-Asyatik diller ailesine gelecek olursak, Arapçanın da ait olduğu bir dil ailesi olarak, Sami diller, bu meşhur literatürist Brockelman, ondan sonra Rena, ansiklopedist, bunların tespiti, görüşü, Sami diller menşe olarak Güneybatı Arap Yarımadası'na dayanılıyorlar. Yani Sami ırklar Güneybatı Arap Yarımadası'ndan yayılmış kuzeye ve doğuya doğru dağılmışlardır diyor. Dolayısıyla bu bölge kadim Arapçanın konuşulduğu bölgedir. Dolayısıyla Arapça Sami diller içerisinde en eski ve orijinalitesini en fazla muhafaza etmiş dil olarak özel bir yer işgal ediyor Arapça. Bütün kollarıyla. Ve Sami dilleri en temelde Doğu ve Batı Sami dilleri diye ikiye ayırıyorlar. Doğu Sami dillerini ölü diller olarak, eski Babil, Akatça, Asurca dilleri olarak sınıflandırıyorlar. O çivi yazılarıyla yazılan diller olarak sınıflandırıyorlar. Batı Sami dillerini de onlardan kuzey ve güney olmak üzere ikiye ayırıyorlar. Kuzey, efendim, Batı Sami dilleri de kendi içinde yine Doğu ve Batı diye ikiye ayrılıyor. Doğudaki Kenan, Batı'daki de efendim Arami diller üst başlığını alıyor. Kenan dilleri altında Fenike dilleri var. Bir de kadim İbranice dili var. Yani İbranice, Kenani bir grubunun altında bir üye. Aramici de Kenanice'nin karşıtı olarak içinde Süryanice'nin de bulunduğu bir grup. O da kendi içinde yine Doğu Batı diye ikiye ayrılıyor. Ama ben bilmedim. Bu şekilde Kenanca ve Aramca, ki İbranice Kenanca'nın bir kolu, bunlar Kuzey Batı Sami dillerini oluşturuyor. Kendi içinde Doğu ve Batı olmak üzere tabii ki ikiye ayrılıyor. Bir de ne var? Güney Batı Sami dilleri var ki bunlar bildiğimiz efendim ağırlıklı olarak Arap dilleridir. Bunlar da kendi içinde Kuzey ve Güney diye ikiye ayrılıyor. Güneyinde Yemen, eski Yemen dili var, Habeş dili var, Sebe dili var, Muayyiye denen çok aslında haberdar olmadığı bir dili var. Ondan sonra kuzeyde de bizim bildiğimiz Arapça ile Ölü Arapça, Arap-ı Bâide ve Arap-ı Bâkiye diye ikiye ayrılan iki dil grubu var. Arap-ı Bâide dediği Ölü Arapça, kökü kazınmış, gitmiş, bozulmuş Arapça, Semut Arapçası, özellikle Semut kavminin konuştuğu Arapça. O geçiyor. Bu tahtada görüyorsun değil mi burada? Kadar mı alıyorsun? Görüyorum burada. Arap-ı Bâide. Bir de Arap-ı Bâkiye, yaşayan Arapça olarak da ne var arkadaşlar? Bildiğimiz bugünkü Arapçanın kökenini oluşturan cahiliye Arap şiirlerindeki Arapça, Kur'an'daki Arapça, hadislerdeki Arapça ve daha sonra gelişen kitabi edebi dildeki Arapça var. Bu Arapçada lehçeler itibariyle farklılık arz ediyor. Dil olarak aynı değil, ancak ağız olarak, lehçe olarak bazı okunuş farklılıkları itibariyle bunlar iki ana kola ayrılıyor. Bir kol Hicaz, Lugatul Hicaz yahut lehçe Hicaziye, Hicaz Arapçası. Diğer kolda Necdiye Şarkıye yahut Temimiye diye kabaca başlıklandırılan karşıt kol oluyor. Temim lügatı yahut Necd Şark lügatı olarak anılan lügat. Hicaz lügatı ile Temim lügatı. Temim lügatı, Temim hem bir kabile adıdır, hem de aynı zamanda Hicaz dışı, alasebi terkin, Hicaz dışı diğer efendim, lehçe ve lügatları ifade etmek üzere geliştirilmiş bir terimdir. Anlaşılır. Evet. Arap dilinde gerek Kur'an'da, hadislerde, gerekse cahiliye Arap şiirlerinde ve daha sonra kitabi edebi Arapçada ağırlıklı olarak esas model alınan lügat Hicaz lügatıdır. Buna Kureyş lügatı da deniyor. Hicaz, Kureyş bölgedeki efendim gerek siyasi gerek kültürel merkeziyeti itibariyle cahiliye döneminde de olmak üzere Kur'an zaten Hazreti Peygamber Efendimiz Hicaz ve Kureyş'te olması hasebiyle, onun diline gelmiş olması hasebiyle, dini sahiplerle de ne olmuştur? Hep ön planda olmuştur. Sosyal olarak, kültürel olarak bu böyledir. Kur'an'dan önce de bu böyledir. Çünkü Mekke, Kabe'ye ev sahipliği yapılıyor, yapıyor. Kutsal bir bölge. Kureyş, Hicaz lügatını kullanan Kureyş, bu bölgenin ev sahibi olması hasebiyle burada panayırlar kuruluyor. Hac mevsimlerinde hac yapılıyor. Civar kabile Arapları sürekli buraya geliyorlar. Burada bir takım sosyal, ticari, kültürel ilişkiler, faaliyetler icra ediliyor. Kureyş Arabı bu faaliyetler, bu mevsimlerde ne yapıyor? Diğer kabilelerle temas kuruyor, onları dinliyor ve diğer kabilelerden beğendiği, hoş bulduğu şeyleri alıyor. Onlardan yararlanıyor, kendini geliştiriyor. Diğer kabilelerle merkezde olmanın bir avantajını bu manada yaşamış oluyor. Diğer kabilelerin de zaman zaman fasih olmakla beraber, hepsi değil tabii ki, özellikle burada isimlerini vereceğim Temim, Tayyi, Hüzeyl, Esed, bazı Kinane kabileleri, Kays kabilesi, bunlar fasih Arap kabileleridir, fasih konuşan Arap kabileleridir ve Arap dilinde bunlardan yararlanılmıştır. Ama dediğim gibi model her zaman için nedir? Hicaz ve Kureyş lügatıdır, ağzıdır, lehçesidir. Bunlardan faydalanıyorlar. Bunların fasih efendim tarafları olduğu gibi müstebşah tarafları da var. Yani kulağa tırmalayan, hoş gelmeyen telaffuz bozuklukları da var. Bu sebeple bizim Arap bilgilerimiz çok örnekler vermişler. Efendim ne demişler mesela? Alâ'l-i temîm. Biraz büyütebilir aslında, doğru söylüyorsun. Oldu. Biraz da aşağı inmemiz lazım. Bak, açık açık. Evet. Mesela Temim kabilesi en kelimesini an diye ifade ediyor. Alâ'l-i temîm diye meşhur olmuştur. Ondan sonra Rabia ve Mudar kabileleri, onlar da efendim keşkeşe diye anılan bir telaffuz zaafı sergiliyorlar. Keşkeşe tu Rabia ifadesini kullanıyorlar. Keşkeşe dedikleri de kâf-ı hıtaplardan sonra o sen anlamadan gelen kâflardan sonra şin harfi kullanıyorlar. Bir ağız alışkanlığı. İleyke demiyorlar da ileykeş, aleykeş, ankeş, bikeş, ciktukeş. Sonra bir şeye getiriyorlar. Bir ağız alışkanlığı. Bu devamlı çok sık kullanılan bir kelime olduğu için hıtap zamiri cümleyi, konuşmayı şeye sesine boğuyor. Ayrıca onlara bir lakap takılıyor. Keşkeşe torabiyya avudar deniyor. Bu da bir telaffuz zaafı olarak bu kabilenin efendim alnına yapışıyor. Kureyş bundan da efendim soyutluyor kendisini. Kureyş'te panayırlar oluyor. Bu panayırların kültürel efendim en önemli kültürel yanı şiirlerin orada sergilenmesi, şiir yarışlarının düzenlenmesi ve orada büyük muhtelif Arap kabilelerinden büyük şairlerin gelip ne yapması? Şiir inşa etmesi. Burada hep şiirlerinde Kureyş'in beğenisini kazanacak bir ağızla bunu yapıyorlar. Dolayısıyla böyle müstebşah olan telaffuzlar ve bu telaffuzların ait olduğu kabileler ve kabilelerin dil teamülleri ne oluyor? İkinci plana itiliyor. Bir ayıp, bir kusur olarak efendim dışarıda tutuluyor. Bu da Kureyş'in imtiyazını zaman içerisinde ne yapıyor? Besliyor. Hala günümüzde kullanılan var mı bunlardan yani? Bunlar yok, yok, yok. Bunlar çoğu bitmiş. Hicaz, Lügat'ı bunların hepsi. Kur'an'la, sünnetle artık bütün bu diller toparlanmış. Belli bir ortak zeminde buluşmuşlar. Evet. Mesela Hacerut'u Kuzaa diyorlar mesela. Kuzaa kabilesi de hep cim getirilmiş. O şebbeli yağının, nispet yağısının peşine cim götürüyor. İşte Kumeyn kabilesinden. Kumeyni diye ne diyorlar? Kumeyniç, Temimi. Adamı bu adam Temimi'dir diyecekken Temimiç diyorlar. Ona da cümleyi sesi C'ye vuruyorlar. Anlaşıldı mı? Bazıları Ş diye ifade ediyor bazı harfleri. Bizde de mesela vardır. Bazıları C diye ifade ediyor. Bizim Erzurumlar mesela, değil mi? Cercem, Cuma günü, C, G'yi C diye telaffuz edebiliyorlar. Bayburt, Erzurum ağzında böyle bazı harflerin telaffuzunda kaymalar var. İşte aristokrat, Kureyş ve Hicaz bölgesi kabileleri, insanları hem oradaki zengin, hakim efendim konumu itibariyle hem de dillerindeki bu arılık, duruluk itibariyle onlar zaten itibar veren, üstün görülen insanlar. Kur'an da o lehçeyle giriyor ve daha sonra hem Arap cahiliye şiirinde modern kabul ediliyor hem de daha sonra Arap edebiyatı tedvin edilirken, tanzim edilirken kriter olarak, baş kriter olarak kabul görüyor Hicaz kabilesi dili. Peki, değil mi bu kabileler arası bu lügattan aynı dil ailesinden olmakla beraber ağız farkı var diyoruz. Buna lügat da deniyor, lügat farkı da deniyor. Nedir bu farklılıklar? İşte temin lügatıyla Hicaz Bugat'a arasındaki farklılıklar genelde Fukul Lüva isimli kitaplarda anlatılır. Ne var? Temim idgam yapar. Aynı harf yan yana geldiğinde yahut mahreç birbirlerine yakın olan harfleri temim idgama meyillidir. Ayette intensestum hasenetun. Temim lügatına göre intensekum hasenetun şeklinde. Bazen genellikle Hicaz lügatına göre ayrı gelir. Değil mi? Vahud. Mesela kullimmini yavuddu min absarihi. Yavuddu min absarihi. Bunlar değişebiliyor. Bazen şedde idgamlı geliyor, bazen idgamsız geliyor. Vel yehbi geliyor, bazen vel yehille geliyor. Kur'an hem Hicaz lügatına göre hem de temim lügatına göre bazen idgamlı, bazen idgamsız gelebiliyor. Ama dediğim gibi temim de sonuçta kıyasa uygun fasih bir lügattır. Ve Kur'an'ın özellikle 7 harf üzerine nazil olduğunu düşünülürse, yani bölgedeki Arap ağızlarını, lehçelerini hepsini kuşatan, kapsayan bir okuma kolaylığı olsun diye böyle 7 lehçe üzerinden nazil olması da düşünülürse Kur'an'ın bunları bünyesinde toplaması anlaşılabilir bir şey. Yine hemze okunuşu farkı var. Hicaz tesil yapıyor. Fuat. Temim ise oradaki hemzeyi ortaya çıkıyor. Fuat. Kur'an'da da genelde burada temim esas alınmış. Tesilden çok tabi kıraat farkı da burada vardır. Hemze orada açıkça ortaya konulmuş. Bunun efendim örnekleri mesela hasiyen ve huve hasir, değil mi? Ayette geçiyor. Hasiyen onu tesil eder. Bazen vav yerine göre, makabine göre, harekesine göre bazen vav, bazen ya diye okur. Hicaz temim onu açığa çıkarır. Hasiyen ve huve hasir. Evet. Bazen fiillerin yapısı, sarf, bağlı değişiyor. Bir de burada örnek vermişim, tahtadan görebiliyorsunuz. Şurada bazı fiillerin babları da değişimini ödemişiz. Mesela zehide yezhebu dördüncü babdan. Bunu temin böyle okur. Mazinin aynen fiilini esre yapar. Hicaz üstün yapar. Zehebe yezhebu diye okur. Tamam. Böyle farklılıkları da olabiliyor. Fiil-i muzahidin ilk harfini te'alem, te'alem, te'alem, esleyi okurlar. Bugün sanki Ammice Arapçası da biraz esleyi çok kullanmakla sanki temime yakın duruyor. Örnek olsun diye bunları veriyorum. Yani temim ve Hicaz lügatı farklılıkları. Ama özellikle bütün bunlar neler arkadaşlar? Yine burada ifade edeyim. Bunlar Arap dili toparlanırken, tedbir edilirken, kaide ve kuralları gerek sarfa gerek nahva ait kurallar tanzim edilirken Hicaz öncelikli olmakla beraber Esed, Kays, Tayyi, Hüseyin ve bazı Kinane kabileleri ve Tayyi kabileleri yahut Tayyi ne yapılmıştır? Bunların hepsinden yararlanılmıştır. Hepsi fasih Araplardır. Kimden yararlanılmamıştır? Hazari dediğimiz Araplardan yararlanılmamıştır. Kuzeyde Rumlarla sınır olan Gassan Arapları, Şam Arapları bunlardan yararlanılmamış o dönemde. Keza Güneydoğu'da, Bahri Faris'te, Hintlerle, Farislerle mücadeleti olan o kabilelerden yararlanılmamış. Yemen'in bazı kabileleri efendim Afrika ile oradaki kabilelerle karşılıklı ticari ilişkiler onlardan yararlanılmamış. Daha ortada, daha özde Hicaz hepsine eşit mesafede uzaklıkta daha merkezde oluyor. İbn-i Haldun'un ifadesiyle Hicaz'dan bunun için yararlanılıyor. Ama Hicaz dilinde ne yapmıştır? Farsçadan ne yapmıştır? Kendisine Rumcadan bazı kelimeler almış gibi almıştır ama tercih etmiştir. Onları Arapçalaştırmıştır. Kendi dil, ağız yapısına onları uydurmuş, Arapçalaştırmıştır. Kur'an'da da bunların örnekleri vardır. Arapçalaştırdığı için dil bozulmamıştır. Dil başka milletlerle, özellikle şehir hayatı, kozmopolit hayatta ne olur? Başka dillerle karışır. Başka dilleri eğer alıp kendi dil mantığı ağzı çerçevesinde kendi diline katamazsa, kendileştiremezse o ne olur? O dil özünü kaybeder, bozulur. İşte Arap dil bilgisini kelime bilgisini toplayan ilk lügatçılar, dil bilgileri ne yapmışlar? Özellikle buna dikkat etmişler. Şehirli Araplardan değil, daha çok badiye Araplarından, yabancı milletlerle karışmamış Araplardan bu malzemeyi toplamışlar. Hatta isimleri veriyorlar. Şu kabile, şu kabilere alınmaz. Çünkü bunlar İran ve Hint milletleriyle iç içedir. Şunlardan alınmaz, bunlar Rumlarla iç içedir. Şunlardan alınmaz, bunlar Habeşlerle iç içedir vesaire. Bir de şu konuya değinmek istiyorum. Sözü tamamlayacağım. Ses mana uyumu. Arapçada bu çok bariz bir realite arkadaşlar. Yani kelimenin fonatik tarafıyla semantik tarafı, anlam tarafı arasında bir uyuşum, çağrışım var Arap dilinde. Bütün kelimelerde değildir ama özel kelimelerde bunu görmek mümkün. Bu sebepte de tespitler yapılmıştır. Mesela sadde, sebde. Habame, abame. Nadaha, nadaha. Üç tane de renk edememiz lazım. Şimdi sadde, kapatmak, engellemek. Set de o da öyle. Set, set çekmek, kapatmak, engellemek. Set de daha kibarca, daha küçük. Camı kapatmak, kapıyı kapatmak, kapı ağzını kapatmak. Sin daha yumuşak bir harf. Sat, daha sesli, daha kaba bir harf. Daha büyük kapatmaları, dağ, dağın kenarı, vadi, yolu kapatmak. Önüne efendim, barikat kurmak. Daha büyük oranda, daha çaplı kapatmalar için, engellemeler için kullanılır. Vasaddu mani sebil, yolu kapattılar. Alıkoydular, yoldan alıkoydular. Bir pencere kapatmak, kapı kapatmak, kadın ağzını kapatmak gibi bir şey değil. Biri küçük, biri daha büyük olduğu için efendim, bunu biz fonatiğinde de görüyoruz. Birisinde sinle daha mütevazı, birisinde sadla daha iddialı. Mesela habame, kara kara dedikleri fiille, habame, bir de habame. Şimdi habame orada yaş, sebze, meyve türü şeyleri yemek, öğütmek anlamı var. Habame de ise kuru şeyleri öğütmek. Kaf ve hı harfleri arasında böyle yaşlı kuruluk farkı. Kuru derken de kaf, kuru. İşte atın arpa yemesi habame diye oluyor. İkisi de yemek ama birisinde yaş, daha yumuşak şeylerin yenmesi, kadame. Diğerinde ise daha kuru şeylerin yenmesi, kadame. Keza, nabaha, nabaha. Aynen ve bahaten. Karafa ile orada hırıltı bir şiddet, efekt veriyor. Ona bir ne katıyor? Tehdit katıyor. Çokça fışkıran anlamında. Hayır oldun mu? Sadece fışkıran. Dolayısıyla suyu daha gür olan, efendim, tazikli olan kuyular, pınarlar, aynâline bâhâten ayet kelimesini hatırlayın. Bu da hı harfindeki şiddet, o çarpıntı, titreşim, ha harfinde olmadığından dolayı manaya da yansıyor. O titreşim manaya da sert fışkırma olarak geçiyor. Ve daha büyük, daha gür su fışkırmaları için kullanılıyor. Buna benzer daha birçok örnek zikrediliyor. Ben burada sadece bir çağrışım olsun diye. Zaten bu bir teori. Yukarıda biz demiştik ya, dilin menşeine dair konuşanlar ne yapıyorlardı? Onlar muhakat diyenler var. Yani eşyanın dili, insanın kendi doğal dili, canlıların dili. Bunları taklit ederek dil zamanla gelişmiştir diyenler var. Dolayısıyla dilde bir doğallık. Bunların gerekçesi de nedir? Dilde biz zaman zaman hayvanların dilini, eşyanın dilini kullanırız. Tıkırtı deriz mesela. Şıkırtı deriz. Değil mi? Fısıltı deriz. Vızıltı deriz. Bunlar da canlıların doğal sesleridir. Ya da eşyanın sesleridir. İnsanın da inti, ıkınmak vesaire. Bu gibi kelimelerden hareketle insan bu doğal sesleri taklit etmiştir, muhakkak. Mu'tezile'den bunu savunan Ebu Abbad es-Saymeri var. Abbad bin Süleyman es-Saymeri. O lafız mana arası uyumluluğu üzerinden iddia ediyor ve diyor ki lafız mana arasında kesin ve zaruri bir uyum vardır diyor. titreşimli sert efendim kelimelerin manasında da bir tekit vardır. Daha yaş, ıslak efendim telaffuzlu kelimelerde ona göre biraz daha yumuşak, biraz daha sulu bir mana vardır. Serin bir mana vardır. Kurularında ona göre buruk mana vardır. Bir ayet ne kadar doğru bilmiyoruz ama tefekkür bağımında ona soruyorlar. Farsça taş anlamına gelen ilka kelimesini soruyorlar. Diyorlar ki bu kelimenin manası nedir? Senin dil teorine göre söyle bakalım. O da diyor ki bu kelimede diyor bir sertlik var diyor. Kuruluk var diyor. Bu olsa olsa taştır diyor. Diyor ayakta bravo. Evet. Evet arkadaşlar demek oluyor ki Arap dilinde işte ses anlam uyumu dilin efendim bir hem dilin menşeine dair ışık tutucu bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Hem de Arap dilinin tabiiliğinin yansıtması açısından bir veri olarak okunabilir. Bu dil felsefesi dilin menşei konusunda kullanılmıştır. Bugün içinde bir veri olarak kullanılabilir. Arap dilinin kaynakları açısından baktığımızda Sami dil ailesinden geliyor ve yaşayan Arapça dil grubunda özellikle Hicaz'ın etkinliğinde bir Arap kabileleri Esed, Kays, Tayyi, Huzeyn, Kinane kabileleri üzerinden gerek kelime bilgisi, gerek kalıp bilgisi, gerek cümle dizim bilgisi alınmış, tedvin edilmiş bir dildir Arapça. Özellikle şehirli Araplardan, yabancılarla ilişkileri olan bölge Araplarından ne alınmamıştır? Alınmamıştır. Hatta bir örnek olarak bir şey nakledeyim. Ebu Amr İbn-i Hala, Ebu Hayr isimli birine şu cümleyi nasıl okusun diye soruyor. İste'sallahu ilgatihim. İlgat çoğul, demirlenmez. Bunu hepimiz biliyoruz değil mi? Evet, Allah onların kökünü katsın anlamında herhalde. Bu cümleyi nasıl okursun diyor, o hemen İstâsallâhu el-gâtehum diyor, meful ya şimdi, hemen nasletmeye gidiyor. Yani bizim mühendisler, onların nasfı fethayla olmaz. El-gâtehum demiyor, el-gâtehum deyince heyhâde vel-hayr diyor, lâ necilduk. Vay, şehirleştin, senin de cildin yumuşadı. Yani vadi hayatı sert, katı, sert güneş, sert rüzgar, efendim kum devamlı meşin gibi dövüyor cildi. Ama şehir hayatı biraz daha efendim steril, daha yumuşak, daha soft. Lehe cilduk. Şehre geçeli senin de cildin yumuşadı. Yani bu neyi gösteriyor? Bir bakış açısını. Yani sen de dilin bozulmaya başladı. Bu da şehirlerde kozmopolit ortam dili ne yapıyor? Aşındırıyor, hassasiyeti bozuyor. Önümüzdeki derste de zaten Arapça niçin tedbir edildi? İlk olarak sahabe ve tabi'nin bu konudaki çabalarının arkasındaki dinin fesadı, dolayısıyla dinin fesadı endişesiyle konuya devam edeceğiz. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.